राम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2007 तदनुसार 25 नवंबर 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। जो भाई जैसा साधन करते हैं उसी साधन को करता रहे, मेरे कहने नया काम न करे। तुम छोड़ेगा करेगा छोड़ेगा ये ठीक नहीं होते। जो अपना इष्ट है जो अपना अभ्यास है वो अपना पक्का रह जाए, उसे पूछ लो कोई कमती हो तो पन वो रखो छोड़ो मत। मैं साधन बताता हूँ और भगती यूँ कहते हैं छोड़ नहीं होता छोड़ो मत। मैं साधन मेरे सामने तो सब लोग हैं तो सबको बताता हूँ मैं, पर अपना साधन छोड़ो मत। जैसे मन लगा है सब दिन दोष है, सच्चे हृदय से भगवान में लगे हुए खुशी नाम सब प्रयोग करे, सब सत्य है। प्राप्त होगी उनको होगी, आपके चाहना है ना हृदय की चाहना वो प्रबल हो जाइए, सब काम ठीक हुआ। लगे तो ऐसा लगे रो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम, जैसे लगे रहो भाई रात दिन हृदय हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ मैं भूलू नहीं, सब जो जो करते हो मेरे भाई सब तत्परता से करते रहो। सुनो शंका हो तो पूछ लो, एकदम कितना समय तक करना चाहिए, कितना समय करें इसको शांत रहना, ये कितने समय तक रहे बोले प्रतिदिन कितना करें? अधिक से अधिक आप चिंता कर सको, यहाँ पर कोई काम धंधा नहीं है, इस बार तो हरदम इसी में लगे रहो। ये अभ्यास कर लो यहाँ बस भाई पड़ता ही करो, सच्चे हृदय से लग जाओ भाई, यही प्रार्थना हमारा तो यही करना है। हे नाथ हे मेरे नाथ है मेरे स्वामी आपको बोलू नहीं, मैं ऐसे गर्व करो आपको बोलू नहीं, सब वहां ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जो जिसो नाम प्यारा लगे राम राम करो हरे राम करो नमस्कार करो, करते रहो, लगे रहो, हर से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए राम जैसे, लगे रहो भाई, हर दो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे राम, मैं भूलू नहीं, मैं भूलू नहीं। भगवान के साथ जो भाई का संबंध है, कोई बेटा मानता है भगवान को, कोई भगवान को गुरु मानते हैं, कोई भगवान को ईश्वर मानते हैं, आपका जो जो भाव है वो भाव पक्का रखो, पक्का रखो। भगवान के साथ में जो भाव है वो पक्का रखो। सब काम ठीक होगा, अपने अपने उपासना करते रहो, बहुत अच्छा। गोविंद उपास नाथ, संसार में मेरा कोई नहीं है और मैं किसी का नहीं हूँ, मेरा कोई नहीं, मैं किसी का ही नहीं हूँ, एक मैं भगवान का हूँ, एक भगवान ही मेरे है, मैं भगवान हूँ, भगवान ही मेरे। ये संबंध जो है, संबंध तो संबंध जो है, माँ मानो, बाप मानो, भाई मानो, गुरु मानो, ईश्वर मानो, मेरे तो गिरधर दूसरों को अरे सर लागे रहो भाई, ठीक हो जाएगा। उस बनाना से एकांत में कमरा बंद करे नाचो, नाथ है नाथ, गद भाग गदगदा देवता यश चिंतम हृदय प्रश्न मानी कर नृत्य चित मद भक्ति हो तो भुवनम पुनाथ। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, नहीं औसत से राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम करो तो राम राम राम राम जो अब नाम दो उसी नाम में ले जाओ, जिसका वह नमस्कार है जो अच्छा लगे वही भी लग जाओ, जाओ स्वस्थ करते। हे प्रभु, हे प्रभु, आप जानो, आप भगवान मारा है, भगवान मारा, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, रात और दिन पुकारो भगवान को, और काम नहीं, कोई धंधा है नहीं, कोई विचार नहीं, एक ही बात है पुकारो, सच्चे हृदय से पुकारो, बस सब काम ठीक हुआ। अब लग तो जाओ, योग से हम अब अप्राप्ति की प्राप्ति करा देना, प्राप्ति की रक्षा करना भगवान, भगवान स्वास्थ्य लगे रहो, हरिशा लगे रहो भाई, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, दुर्बाद मत करो और चिंता मत करो, मैं भगवान हूँ, भगवान मेरे, भगवान मेरे, मैं भगवान हूँ। मिलता है कृपा से मिलता है, अच्छी बातें मिलती है कृपा से मिलती है, आपका हमारा कोई बल नहीं है सर, कृपा का बल है, एक कृपा को आश्रो एक कृपा को जोड़, आप कृपा दी है नहीं तीन लोग में और सच्चे जैसे पीछे पड़ जाए हो गई हे राम हे राम। जो कोई घास बादल पूछ लो बस लगे रहो, कहानी पूछने जरूर नहीं, घनी बात जोड़ने की जरूरत है, सच्चे जी को पुकारो, पुकार में बहुत शक्ति है, प्रार्थना में शक्ति है, हे नाथ मैं भूलू नहीं आपको, हमें ताकत है, सब काम ठीक है, कृपा से ठीक होगा, होगा मैं तो होगा होगा पक्का विश्वास है, वो पक्का विश्वास है, कृपा की पहचान है, अच्छी बातें मिलती है, अच्छा संग मिलता है, अच्छी बातें मिलती है, कृपा से है, सत्संग कई जगह होता है परंतु भगवान की बात है, मैं भगवान हूँ भगवान मेरे, ये बात मूल है, मूल असली बात है, मैं भगवान हूँ एकदम निर्दोष है, किसी को पूछना है जरूर नहीं, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, भवसागर में नौका नर्तन आनंद लगे करखे, सतगुरु खेत पार उतारे डूबो मती परखे, राम जी को भजन करो भड़के, किससे हृदय से हे नाथ हे नाथ, पांचों घेर रखो मन मन मनवा से लड़के, सूरा बैठो सार संभाले कार सब धड़के, हे नाथ अरे दुनिया से पागल हो जाओ, सच्चे हृदय से लग जाओ बस, हे नाथ हे नाथ, पेट ही में जब पेट भरा तब पेट काज कहा बट गए, पेट ही में जब पेट भरा चिंता मत करो, भगवान मर्जी है, कदर खाने खाने में मर जाएंगे तो खाते रहते ही मर जाओगे, खाते खाते ही मर जाओगे, मरना होगा तो मरना होगा, पहले मरेगा नहीं बिल्कुल कौन ढंग से, भगवान सबकी रक्षा करे, राम धीरे लाख भरोसो भाई, जे कोई राखे राम भरोसो कम या ना हो काई, राम जी रो बराक भरोसो भाई, सब काम करते हैं, सब काम बाप है बाबा, बाप है बाबा, बाप है बाबा, कोई सुनो नहीं लग जाओ बस, जैसा हूं तैसा आपका हूं, आपका बालक होता हो अच्छा हो सब माँ को अच्छा लगता है, भगवान माँ को अपने बालक अच्छा लगे, अरे बालक को माँ अच्छी लगती है, गहना नहीं है, कपड़ा नहीं है, बढ़िया नहीं है, नहीं हो तो हमारी माँ है, हमारी माँ है, सुंदर है, सुंदर से करो, हो जोर से भगवान में भरोसा रखो, देखो भाई बात एकदम सच्ची है, एक आदमी अगर विचार करे तो मैं एक हूं, कैसे कैसे विपत्ति में आते हुए कहां पहुंचाया मैं, कैसे पहुंचाया है भगवान ही जाने, बड़ी कृपा करी भगवान ने, कृपा कर दी, अब रात और दिन लग जाओ बिगड़े पीछे, हे नाथ हे नाथ, आप हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे मेरे स्वामी मेरे, सबकी बात सुनते सब हो जागू बंधु सदा जो सबकी सुने पुकार, अर्ज की टबर चंदना भय भंजन भरतार, हम मन जाको सदा सबकी सुने पुकार, एक एक भी बात को हृदय से जो है वो सब भगवान जानते हैं, हमारी बात सब भगवान जानते हैं, एकदम करो एक एक पद पर आनंद आनंद पर है, अपनी चिंता करते अपने चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सदा आनंद, चिंता तुम करो बाल चिंता नहीं करते, बड़े आदमी होते हुए चिंता करते हैं, हम तो आपके बालक हैं बस, मौज हो गई, भगवान की सृष्टि है, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, सब भगवान है, मेरा मान लेता है, और फंस जाता है, ज्यादा फंस जाता है। मेरा माना फंस रहा, मेरा नहीं माना मुक्त हो गया। एकदम तरह तरह का रूप धारण का त्याग है। मैं तो महाराज जानता नहीं हूं, आप सब जान रहे हैं। सब बदू तो जान से बदू तो जान से बदू तो जान से एक जंगल में बैठा साधु अपना भजन कर रहा था। गांव में डाकुओं ने सीधे मुस्तम लेकर भागे, पीछे लोग भागे, तो बैठा था बाबा जी। मेरे पास में चीज रख रहे लोग जंगल में छिप गया, आज लोग मारने लगे। मैं किसी का प्रक्रिया नहीं हो गए, बधु तो जाना छे, बधु तो जाना छे, बधु तो जाना छे, बधु तो सब आप जानते हो, सब जानते हो, सब आप जानते हो, हम जानते नहीं। बिना कसूर होता नहीं, हमने कुछ किया नहीं तो हम जानते नहीं। हम जानते हैं भगवान है मेरे है। पुकार करो, पुकार, ये पुकार सबसे बढ़िया है। नाथ, हे नाथ।